Шановні слухачі, у ефірі Радіотеатр Плюс. Пропоную вашій увазі радіоспектакль «Свой дом» поводлі п'єси Генриха Делідовича. Ролі виконують ад автора, заслужений артист Білорусі Ілля Курган, ад ім'я Мяснікова, заслужений артист Білорусі Владимир Шелістов, ад ім'я білоруських діячів, членів Уради Білоруської Народної Республіки, артисти Юрій Кухаронок, Олександр Курлович, Олександр Суцкавер. Анатолій Луцкевич, артист Олександр Лабуш, Янка, артист Олександр Володимирський, Зося, артистка Наталя Яковлєва, німецький генерал, народний артист Білорусі Юрій Сідоров, німецький капітан, артист В'ячеслав Галуза, у останніх ролях артисти мінських театрів. Режисер-постановщик Сергій Гавенко, редактор Владимир Дюба, запись 1993 года. Шумеў, перапоўнены палітычнымі страсцямі, узрушэннямі ды нечуванымі зменамі, цяжкі 1917 год. Да падзей першай сусветнай вайны, якая ўжо зацягвалася на чацвёртую зіму, дадаліся дзве рэвалюцыі ў былой расійскай імперыі. Новы 1918 таксама пачаўся бурна з новымі падзеямі, што сыходзілі з тагачаснай сітуацыі і не маглі не ўплываць на становішча ў Еўропе. Мінск, чыгуначны вакзал, 20 лютага 1918 года. Вы павінны падпарадковацца нам. Мы беларуская камендатура. Што? Какая такая беларуская камендатура? Мы ад імя тых 105 асоб рады, якую абраў і зацвердзіў летась наш законны, але штыкамі разагнаны вамі усебеларускі з'езд. Цяпер, калі вы, чырвоныя камісары, даеце адсюль лататы, мы выходзім з падполля і бяром пад сваю абарону наш край і наш люд. Так, і хто же такой праворны ваш камендант? Баявы афіцэр Езавітаў. Езавітаў? Он же в тюрьме. Мы ўжо вызвалілі яго і іншых з вашай няволі. Цяпер спадар Езавітаў масуе беларускую камендатуру і вайскую гарнізу. І бярэ пад наш кантроль цэнтральную телефонную станцыю, телеграф, вакзалы і электростанцыі. Да, вас, нацыяналістак, надо было не сажаць, а расстрэльваць. Не позволили Ленин и Свердлов, мол, нужна гибкость, вот она, эта гибкость. Воспользовавшись моментом, вы захватываете власть? А ваша большевистская гибкость какая? Коли вы гвалтом разогнали наш летошний всебелорусский съезд, коли недавно в Петрограде силой распустили установчий сход, задушивши демократию. Ці ваша гібкасць у тым, што вы тайна шапталіся з немцамі, а цяпер адкрываеце ім шлях на Маскву? Няхай расійскі люд падымаецца не супраць вас, вераломніку, а супраць ворага! Цяпер вы, пэўна, спажывяце ідэю абароны айчыны, каб узначаліць патрыятычны пад'ём і асядлаць яго для сваіх карыслівых інтарэсаў. Всё, я не желаю с вами дискутировать. Нам нужен паравоз. Вам няма чаго адказаць. Мы вас бачым як аблуплены. Але мы не супраць, з'язджайце адгэтуль, толькі праявіце сумленне, вярніце нашаму народу прыхопленыя 30 тысяч рублёў, не асуджайце яго на голад. Паравоз, немедленна. Немцы ўжо около Заславія, а часць седабор Мусніцкого падходзіць к мінскім прыдмесцям са стороны Асіпавіч. Паравоз! Вось новыя падлікі. Вы мусіце аддаць не 30 тысяч, а 500 тысяч наших рублёў. Мы не дадзім вам ні капейкі. Так цягніце запоўненыя вашымі сем'ямі і напакаваныя добром вагоны самі. Так, вось-вось. Правильно. Ультиматум. Если вы, так называемые белорусские власти, не дадите нам паровоза, мы через полчаса откроем ураганный огонь из всех пушек и пулемётов. По вашему Минску. Варвары! Мясніков, Ландберг, Норрен! Калманович и иншие! Вас за это будет судить история! Подождите! Сначала мы будем судить вас! И уже строго, без пощады! Собирайтесь опрячь, как больше вас в порче не бачит! Ура! Сябри! Подары не шути, увага! Тепер, коли от нас выбрался узурпаторский совнарком заходней в области, мы не повинны допустить хаосу и анархии, рабунков и насилия. Тут усё не комиссарское, а наше народное. Тепер, улада у Минску, у выконавшего комитета Радиуси Белорусского съезда. Але у наш город спешаются части Добр-Мусницкого, каб захопить его для приходу немцев и подать зелее господаров этого краю. Будь мобильнее и не отдадим ладу новому узурпатору! Уливайтесь у шерги белорусского немецкого гарнизона и помогайте отстоивать наши законные правы! Что до немцев, уважаемые господары, якія мають огромністую сілу і завтра-послезавтра будуть тут, заховуємо витримку. Ми паспрабуємо наладити з ними політичні контакти, добитися їхнього спочування нашої справі. Добре! Ходім, хлопці, записуватися в білоруський гарнізон! Ходім! Ніч пройшла у Мінську вельми тривожно. Коли советские керовники на чале с Мясниковым, Ландером, Кнорным и Калмановичем больше-меньше удало добрались до Смоленска, почали там свое усталевание, каб оттуль керовать нашим краем, дык сапраўды Минском спешались оволодать легионеры Добр-Мусницкого. Да им нечакано для их перегородили шлях отрады Минского гарнизона. Беспрэчно, маючи перавагу, легионеры могли расправиться со своим суперником, але ихнее командование не рашылася перад прыходам немцаў прымяняць тут сілу, пагадзілася з беларускай радай падзяліць Мінск на дзве часткі ўплыву і дала пра гэта тэлеграму немцам, на той час свайму саюзніку. Але вялікай дабрачыннасцю легіянеры не вызначыліся, хапалі ў сваёй частцы горада ўсё, што трапляла пад руку. Да слова, толькі з мінскіх банкаў, як казалі, прысвоілі больш 20 мільёнаў рублёў. Люци, о, Люци, глядите, первая уставная грамота, ага. Да народу Беларуси. Ага, написано по-белорусски. Читай! Читай, человече, читай! Родная сторонка наша, ага, опынулася в новом тяжким стане. Где теперь улада, что была тут неведома, мы стоим перед тем, что наш край может быть заняты немецкими войсками. Мы повинны взять свой лёс во властные руки. Белорусский народ повинен здейснить свое право на полное самоозначение, а национальные меньшести на национально-персональную автономию. Правы нации повинны найти свое здейснение шляхом скликания на демократичных основах установчего сойму. Але и до скликания на демократичных основах установчего сойму вся влада на Беларуси повинна належить тем народам, которые на ней живут. Выконавчий комитет Рады Першего Всебелорусского съезда, пополненный представниками революционной демократии национальных меньшинств, здесняючи мэты съезду, обвяшчае себе часовой уладой на Беларуси для кіравання краем и скликания, как можно худшей, уся белорусского установчага сойму. Молодцы! Установчага сойму на основе агульного, простого, ровного, тайного и пропорционального выборчага права для всякого дорослого, не личущегося с национальностью, вызнанием и родом. Часовую народную уладу краю, якая ставит себе мэтой оборону и зацверджанне завоевання у революции, будет здесняць створаны нами народный сакратарыят Беларуси, які от гэтага дня пачаў выконывать свои обовязки. Персональный склад сакратарыяту будет опубликованы пасля. Дадзена у Менску беларускім 21 по 2 8 лютого 1918 года выканаўчий комитет Рады Усебеларускага з'езду. Ого! Наши объявляют свой ура! Так так и треба? А что ж мы не люди? Какой ура, лапотники! Никогда не было и не будет никакой Белоруссии! Мы ветвь русского дерева! Нет, то есть Польска, прошу панства! Нет, пани и господа, тут была, есть и будет Беларусь! Да хай же ты! Беларусь! Отдавайте! Что здесь есть? Народный секретариат Беларуси, пан поручник. Вас секретариат? Вас, это значит тутейший часовый урад. Мы запрещаем вся политика деятельность. Немецкой армии надо порядок. Вашей резиденции мы будем реквизить кассу забирать на немецкой армии. Значит, вы отдаете эту цивильную ладу легионерам добрым Мусницкого и польским политическим колам? Нет, Мусницкий. Вся власть есть у немецкой армии. Вызволите. Заступники прогнеченных народов. Такие же, как и большевики. Увесь хлопот только про себя. Никаких дискуссий! Прошу покидать это помещение! Прошу всех марширин домой! Селер, селер! Треба ісці на перамову з нямецкім камандаваннем. Расказаць яму пра нашы беды і клопаты. Не, я не згоден. І ўсё ж трэба ісці. Ты што, думаеш, такіх от немцаў за таго, што на нас абы што нагаварілі легіянеры і польскія палітычныя суполкі? Германія культурная нацыя. Павінна зразумець нас і памагчы ў аднаўленні беларускай дзяржаўнасці. У сцверджанні нашых законных правоў. Немецкое командование у Минску стрымливало амбиции легионеру Доубар-Мусницкого, до якого относилось с подозренностью. Что до народного секретариата Беларуси, який почав разгортывать свою работу, так его звычайный немецкий офицер с командой просто бесцеремонно выкинул на улицу. За этот час кайзеровские войски амаль без перешкод им кливо помаршировали на усход под Псков и Нарву. А коли советский урад запросил миру, Германия вылучила жорсткий ультиматум и дала на развагі 48 годин. Советский урад сгодился на великие уступки у Тымлику и на оккупацию Белоруссии. И 3 соковика у Бресте подписал мирный договор. Полночно-заходний комитет РСДРПБ на чале с Мясниковым, Кнораным и иншими, которые находились у Смоленску, ухвалили все это. Добрый день, пан генерал. Добрый день, пан Сирада. Что ожидаете? Каву? Коньяк? Давайте, пан генерал, одразу до справы. Но, какая деловитость. Седайте, слухаю вас. Да. Мы до пана генерала с бедами и клопотами белорусского народа. Одного с суполки славян, якая у свой час смела свою державность у союзе с некоторыми нашими суседями. Але история распорядилась так, что мы, белорусы, мусили раствораться с пошатку у страунику Речи Посполитой, а после Российской империи. Так, так, так. Теперь, коли такие измены, наш край обудился, ожидая повстать с небытия и занять свой почестный посад между народами. Але... Что, але? Я слухаю вас. Большевики, якія абвясцілі гучныя дэкларацыі, заявілі пра сябе як абаронцаў бедных і прыніжаных, спачатку дазволілі нам летась сабраць усебеларускі кангрэс і вырашыць там свой лёс. А пасля, бачачы, што мы не хочам скакаць пад іхнюю дудку, вераломна разагналі нас. Мы спадзяваліся, што нас паслухае, зразумее, падтрымае вялікая культурная Германія. Але яна, як і бальшавікі, не дае нам ходу да самаазначэння. Мы зноў мусім працаваць у падполлі. Вось, напрыклад, 9 сакавіка прынялі сваю другую ўстаўную грамату. Першую я чытаў. І ў другой усё супраць нас. Я магу зачытаць яе. Я слухаю. Чытаю. У часе сусветнай вайны, што бурыць адны моцныя дзяржавы і аслабляе другія, абудзілася Беларусь да дзяржаўнага жыцця. Пасля 3,5 вякоў няволі зноў на ўвесь свет кажа беларускі народ аб тым, што ён жыве і будзе жыць. Вялікі народны збор, усебеларускі з'езд 15-17 снежня 1917 года, дбаючы аб долі Беларусі, зацвердзіў на яе землях рэспубліканскі лад. Выпаўняючы волю з'езду і баронячы дзяржаўнае права народу, спаўняльны камітэт рады з'езду гэтак пастанаўляе аб дзяржаўным устроі Беларусі і аб правах і вольнасці яе грамадзян і народу. Першае. Беларусь у рубяжах рассялення лічэбнай перавагі беларускага народу абвяшчаецца народнай рэспублікай. Пачакайце. Мене цікавіць найперш вашы цяперашнія адносіны да Германіі. У першым вашым дакуменце яны былі непрыхільныя да нас. Дазвольце дачытаць да канца. У мяне мала часу, паўтараю. Вашы цяперашнія адносіны да Германіі і да нашых войск тут. Мы іх тут не агаворваем. А ваша адносіна да Расіі? Мы асуджалі і асуджаем бальшавікоў, лічачы іх антызаконнымі і вераломнымі ўзурпатарамі. Што, уласна, да Расіі, у складзе якой мы ўжо амаль 150 гадоў, дык тут мы адносін да яе таксама не агаворваем. Чаму? Разумееце, мы сыходзім з той рэальнасці, што ёсць цяпер. Мы, пакінутыя Расіі, мусім дбаць пра сябе самі. Самі? Так. І без нас, немцаў, без уліку нашых тут інтарэсаў? Я і прыйшоў, пан генерал, да вас для таго, каб узгадніць нашы пазіцыі, папрасіць нямецкае камандаванне Берлін змяніць да нас сваю палітыку, паспрыяць нам у нашай беларускай справе. Мы хацелі вылучыць гэта на парадак перамоў у Брэсце, але бальшавікі не дапусцілі нас за стол, за якім засядалі вы і яны. Бальшавікі проста не палічыліся з нашымі інтарэсамі. Асабістае сваё паставілі вышэй за ўсё. Пра нашы клопаты абмовілася толькі украінская дэлегацыя. Я не палітык. Я салдат, пан Серада. Мне трэба яснасць. Вы за альбо супраць нас? Калі мы аб'явім, што мы за, дык наш люд не толькі не зразумее гэтага, але асудзіць нас. Калісьці некаторыя вашы продкі, пан генерал, як мы кажам, крыжакі, дужа крыўдзілі нашых продкаў. Яны разам з суседзямі мусілі ў 1410 годзе сайсціся ў вялікай бітве пад Грунвальдам. Так. Пасля яе амаль 500 гадоў на нашу зямлю не ступала нага нямецкага воіна. Цяпер у гэтую вайну вас успрымаюць як захопнікаў. Цікава. Мы ж палітычныя дзеячы, кажу ж, улічваем усебаковую рэальнасць. Што да вас, дык мы хочам паразумецца і адчуваць ад вас спачуванне. Карацей, вы жадаеце пад дужым крылом нямецкіх войск ажыццявіць свае уласныя задумы. Мы спадзяемся, што вялікая Германія ўлічыць нашы інтарэсы так, як летась у снежні ўлічыла інтарэсы Літвы. Але там ёсць дзве рэчы, пан Серада, наколькі я ведаю. Першае, літоўскія палітычныя колы лічаць, што яны ў свой час мелі сваю дзяржаву, а вы, беларусы, былі залежныя ад іх. Другая рэч, літоўскі ўрад хоча ладзіць сваю новую дзяржаўнасць у вечным міры з Германіі. Што да першага, то гэта, мякка кажучы, хлусня, пан генерал. Вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае было нашай сумеснай дзяржавай з літоўцамі. Што да другога, дык мы шукаем з вамі паразуменне. Не вельмі відаць гэтых пошукаў, пан Серада. Вы не прыйшлі з мінскай дэлегацыі сустракаць нас на вакзале. У першай сваёй грамаце вы непрыхільна паставіліся да нашага прыходу. Цяпер толькі не абмовіліся пра нас ні словам. Мала, мала гэтага, пан Серада. Такой пазіцыі вам будзе нялёгка заваяваць наш давер, як заваявалі яго літоўцы, а Германія і кайзер падарылі ім за гэта волю. А, маўчыце, пан Серада. Значыць, толькі найперш хочаце спажыць сітуацыю, нашу сілу. Не трэба так, паны беларусы, гуляць з Германіяй. Не выйдзе так, перахітрыць Германіяй, чуеце? Усё як след разумееце? Чую і разумею, пан генерал. Дык разважайце, рабіце іншыя хады, пан Серада, калі жадаеце ад нас прыхільнасці. Па-другое, наколькі мне дакладаюць вы, народны сакратарыят Беларусі, асуджаеце бальшавіко, але і вы, амалі ўсе альбо нават усе, рэвалюцыянеры, сацыялісты. Вось, папера. Члены беларускай сацыялістычнай грамады, Лёсік, Баронка, Грыб, Езавітаў і іншыя. Эсэры, вы, пан Серада, Белкін, Злобін і іншыя. Палей, Цыён, Гутман, народны сацыяліст, Заяц... Што да нашай рэвалюцыйнасці і сацыялістычнасці, дык мы прапаведуем толькі ідэалы лютаўскай рэвалюцыі. Нашы ідэі ў многім адрозніваюцца ад бальшавіцкіх. Нашы ідэі не разбуральныя, а аднаўляльныя. Што да мяне, то я больш схіляюся да нашых грамадоўцаў і за тое, каб сцвярджаць свае ідэі не на аснове сусветнай рэвалюцыі, а на нацыянальным грунце. А якія вашы сілы, пан Серада? Толькі наша нацыянальная партыя «Грамада» мае не менш 25 тысяч сяброў. Пасля узурпацыі тут улады прыезджымі бальшавікамі да нас залучыліся і многія нашы былыя праціўнікі. Рускія, польскія, яўрэйскія і ўкраінскія суполкі. Дзеячы розных палітычных поглядаў. Я дакладу пра нашу размову ў Берлін. Цяпер я хачу папрасіць вас заклікаць вашых людзей да лаяльнасці да нямецкіх войск. Тым больш, што мы маем звесткі. Вашы, як вы кажаце, узурпатары, што цяпер у Смаленску пачынаюць наладжваць супраць нас падпольную і партызанскую барацьбу. Так, так. У горадзе пачалі з'яўляцца лістоўкі супраць нас. Ёсць выпадкі сабатажу, дыверсіі, нападу на нашых салдат. Гэта не спрыяе нам згаджацца на чыюсьці палітычную работу. Змушае дзейнічаць па законе ваеннага часу. А, пан генерал, калі б вы дазволілі нам утварыць сваю міліцыю, сваё войска і памаглі ўзброіць іх, дык і мы абаранялі б край ад бальшавікоў. Вось як! А вы не павернеце гэтую сілу супраць нас? Мы падпішам адпаведнае пагадненне. Але ж мы не дзеці, мы ведаем. Часамі пагадненні падпісваюцца найперш для таго, каб уратавацца, выйграць час, сабраць сілы і нанесці магутны удар у адказ. Я не думаю, што Берлін, ужо маючы тут ненадзейнага саюзніка ў асобе добра Мусніцкага, згодзіцца мець яшчэ адну ненадзейную ўзброеную сілу. Аб'яднаўшыся, вы можаце ўяўляць для нашай арміі вялікую пагрозу. Асабіста мы, пан генерал, зацікаўлены, каб ваша армія была тут і не дапускала сюды нашых заклятых ворагаў, бальшавікоў. А што датычыць легіянераў добра Мусніцкага? У нас з імі моцнага саюзу быць не можа. У нас розныя інтарэсы, у нас нацыянальныя, а ў іх шавіністычны, захопніцкі. Я дакладу пра ўсё гэта ў Берлін, пан Серада. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, пан генерал. Auf Wiedersehen. Мы верым у справядлівасць і мудрасць вялікай Германіі. Захопнік ёсць захопнік. Яму абыякавыя нашы пачуцці, яму найперш трэба наш хлеб, наша пакорлівасць. Не памогуць нам ні нямецкая армія, ні Берлін. Трэба найперш варушыцца самім, ставіць немцаў перад фактам і дабівацца, каб яны прызнавалі гэта. Сапраўды, захоўваючы канспірацыю, найбольш вядомыя і рашучыя беларускія дзеячы 18 сакавіка 1918 года раду ўсебеларускага з'езда пераўтварылі ў раду Беларускай народнай рэспублікі БНР у заканадаўчы орган краю. Калі пачалі фармаваць раду БНР, то правялі перамовы з іншымі нацыянальнымі і палітычнымі сіламі, прапанавалі вылучыць у раду сваіх людзей. Успыхнулі вялікія перапалкі. Асабліва шмат для сябе патрабавалі польскія палітычныя колы. Урэшце, раду абралі з 71 чалавека. 36 ад беларускіх партый, 20 ад гарадскіх самакіраванняў і земства, 15 ад рэвалюцыйнай дэмакратыі нацыянальных меншасцяў. Такім чынам, перавагу ў радзе мелі сябры беларускай сацыялістычнай грамады, альбо, як іх называлі, грамадоўцы. Сумесна прыйшлі да згоды 24 сакавіка пачаць з'езд Рады БНР, дзе разам абвясціць Беларускую Народную Республіку, абраць яе ўрад, выпрацаваць праграму і звярнуцца да сусветнай супольнасці з просьбай аб прызнанні. На з'езд запрасілі віленскіх грамадоўцаў на чале з братамі Луцкевічамі, з якімі за апошнія гады былі толькі эпізадычныя варункі, але якія па чутках рабілі нямала чаго ў акупаванай немцамі Вільні. Добрый день, спадары Луцкевічы. Рады вітаць вас у Мінску. Здаров, спадар Ян. Здаров. Здаров, спадар Антон. Здаров, здаров, Серада. Мы, сябры, рады трапіць нарэшце ў Мінск. Вельмі рады бачыць і вітаць вас нарэшце. Хадзім, калі ласка, спадары Луцкевічы, да саней. Вас з нецярпеннем чакаюць у радзе. Дякую, дякую, сябры. Але дазвольце хоць на хвілінку спачатку заехаць на могілку. Звернуць на матчыну магілку. Яна бедная памерла ў студзені, а мы не маглі пахаваць яе, не змаглі перабрацца праз фронт. Увесь клопат пра яе ўзяла на сябе наша сястра, так што прыміце, спадары, нашы глыбокія спачуванні. Дзякуй. Пакуль браты Луцкевічы заскочаць у бацькоўскі дом, што быў на тагачаснай Крашчэнскай вуліцы, убачацца сястрой, а пасля з ёю з'ездзяць на могілкі і хвіліну другую пастаяць запушчанымі галовамі каля магілы маці-гаротніцы, варта сказаць колькі слоў пра іх асобна. Браты Луцкевічы нарадзіліся ў горадзе Шаўлі, Ковінскай губерні, ў сям'і чыгуначніка. Пасля пераехалі ў Мінск. Тут неўзабаве памёр іхні бацька, і ўвесь клопат пра дзяцей узяла на сябе маці. У 1902 годзе браты Луцкевічы скончылі гімназію, выйшаўшы з яе нацыянальна свядомымі беларусамі. Найперш пад уплывам знаёмага пісьменніка і мастака Каруся Каганца. У тым жа 1902 годзе Луцкевічы едуць у Петербург, дзе Ян вучыцца адначасова на юрыдычным і археалагічным, а Антон на прыродазнаўчым факультэтах універсітэта. Сышоўшыся з аднадумцам родам з Лідчыны, а тады студэнтам тэхналагічнага інстытута Вацлавам Івановскім, маладыя людзі не кінуліся марнаваць маладыя гады ў гулянках, а пачалі гуртаваць беларускую моладзь для будучай выдавецкай і настаўніцкай справы. Неўзабаве дружная тройка юнакоў пераходзіць да палітыкі. Яны за дэмакратыю Расіі і за аўтаномію ёй Беларусі. Гэта было пачаткам утварэння беларускай сацыялістычнай грамады, што ўжо ў 1903 годзе правяла свой першы з'езд і больш-менш акрэсліла сваю праграму. гэта не толькі амаль праз 40 гадоў падхоплівала упушчаны і затаптаны царскімі ўладамі сцяг Каліноўскага, але шырыла і глыбіла рух. Ахранка хутка напала на іхні след. Ян Луцкевіч быў звольнены ў крысты, і тут турэмшчыкі подла прывілі яму сухоты. Ды прыхільнікаў грамады большала, рух разгортваўся, ладзіліся варонкі з іншымі партыямі, найперш мінскімі эсэрамі ў асобе Пулехова, сясцёр і змайлавічанак. У канцы бурнага 1905 года адбыўся другі з'езд грамады, дзе была выпрацаваная сацыялістычная ідэалогія на беларускім грунце, зямельная праграма, а таксама тут быў выбраны ЦК партыі, куды ўвайшлі браты Луцкевічы, Ласаў, Івановскі і Бурбіс. Са школьных падручнікаў мы ведаем, 1905 не абмінуў і наш Мінск. Тут губернатар Курлоў і паліцыя пралілі кроў тых, хто падаў голас пратэсту супраць рэжыму. Крывавым катам рэвалюцыянеры вынеслі ў знак помсты смяротны прысуд. Дык вось у ліку тых, хто рыхтаваў замах на мінскага губернатара і паліцмайстра, а пасля выбаўляў удзельнікаў замаху з турмы, былі браты Луцкевічы, якраз у іхнім будынку былі схаваныя боепрыпасы. Пазней, калі ўзмацніліся рэпрэсіі супраць рэвалюцыянераў усіх адценняў, запахла вечнай катаргай, браты Луцкевічы мусілі хавацца. У 1906 годзе пераехалі ў Вільню і заснавалі тут спачатку газету «Наша доля», тут быў надрукаваны першы верш Якуба Коласа, пасля «Нашу Ніву», яе рэдактарам быў і Янка Купала. Гэтыя легальныя выданні сталі і генеральным штабам палітычнага і адраджэнскага руху і згуртавалі вакол сябе лепшыя сілы тагачаснай беларускай культуры і саслужылі агромністую асветную і пазнавальную службу ўсяму люду. А да ўсяго браты Луцкевіча на свае не такія ўжо вялікія сродкі сабралі музей калекцыю беларускай старасветчыны, апісалі славуты сёння Аль-Кітаб, што, на жаль, пазней з-за невуцтва і нядбальства ўлад БССР было пушчана па свеце, можа, ўжо і навек адлучана ад Беларусі. У 1918 годзе, калі браты Луцкевічы прыехалі пасля доўгага перапынку ў Мінск, яны былі людзьмі сярэдніх гадоў. Яну было 37, Антону 34. Але яны абодва былі бацькамі беларускага руху і яго самымі вядомымі і ўплывовымі дзеячамі. Яны ішлі на сход мінскай грамады, каб сваім важкім словам паўплываць на свядомасць калег, бясспрэчна не ведаючы, што Яну прыйдзецца амаль праз год памерці на чужыне, амаль адзінокаму ад сухотаў, а Антону у 1946 годзе, змагаючыся за беларушчыну ў заходняй Беларусі, а пасля прызнаўшы савецкую ўладу стаць лагерным пылам у адным са сталінскіх гулагаў. Абодва яны амаль да сённяшніх дзён былі абылганыя, пададзеныя нам павярхоўна адукаваным і маласвядомым за найстрашнейшых нашых ворагаў. І браты Луцкевічы ідуць і да нас сённяшніх. Вас. Бацькоў, можна сказаць, нашага руху. Прывітанне, прывітанне вам, млады беларусы. Ну, здароў, дружа Лёсік. О, Бурбіс, прывітанне. Рун, пясняр наш мілы, добры дзень. Не распранайцеся, спадары Луцкевічы, у нас тут не зусім цёпла. Сядайце вы сюды, на ганаровае месца. Ну, ўсё, сябры, калегі, ўсё. Ну? Сёння ў нас памятны дзень. Мы сабраліся разам перад з'ездам Рады БНР, каб заўтра на з'ездзе ад імя нашай партыі, як і заўсёды, найбольш шчыра і грунтоўна гаварыць пра клопаты нашага народа, а таксама вылучыць найбольш неабходную дзейсную праграму. Так, так. Думаю, Вы не будете супраць, калі спачатку мы паслухаем ветэранаў нашага грамадоўскага руху пра іхнія варункі, адрэзаныя яшчэ нядаўна ад нас вільні. Мы чулі пра тое мала, а тое скажона ў святле імперскай, а пасля бальшавіцкай прапаганды. Да слова тут хадзілі погаласкі. Вы, спадары Луцкевічы, спачатку прадаліся немцам, пазней палякам, а нядаўна літоўцам. Вось якія мы, аказваецца, пярэваратні, а? Просім, спадары, раскажыце калегам па грамадзе пра ўсё, што на самай справе. Ну што ж, калі ласка. Паважаныя калегі, тым больш паколькі мы, паважаныя, першыя зведалі нямецкую акупацыю, дык мы раней за вас адчулі нямецкую палітыку. Дык вось, зразумела, перад акупацыяй Вільні многія расійскія чыноўнікі падаліся ў эвакуацыю. І гэтым самым паралізавалі тутэйшую ўладу. Ну і мы першыя пачалі ўгаворваць знаёмых польскіх, яўрэйскіх, літоўскіх дзеячаў. Давайте, браты, каптуем у органы самакіравання сваіх людзей і пакажам немцам, што тут не хаос, тут лад. Немцы ж лічацца толькі сілай. Паслухалі, паслухалі, пачалі аднацца. Але ў апошнюю хвіліну зафанабэрыліся палякі. Бач, Вільня іхні горад, дык найперш яны павінны ўзяць усё ў свае рукі. Мы перасцерагалі, паны фанабэры, амбіцыі нічога не дадуць, будуць толькі на карысць акупанту. Вось-вось, так яно і выйшла. Немцы бачачы, што мы не з'яднаныя, разагналі нас усіх. Колькі мы не рабілі новых хадоў, зноў усё псаваў польскі гонар. У любой суполцы палякі патрабавалі для сябе палову галасоў, а заадно пачалі загульваць з немцамі. А калі тыя штосьці ім падаклеравалі, пачалі нас проста таптаць. Браты, сказалі мы ім аднойчы, калі мы цяпер разыдземся, то больш сысціся не зможам ніколі. Ну, немцы пафліртавалі крыху з імі, пасля з літоўцамі, і ўрэшце перасварылі ўсіх ушчэнт. І ўмацаваліся самі. Вось такія справы. Амаль тое ж, спадар Антон, і ў нас з палякамі. З легіёна Добрамусніцкага і з мінскіх палітычных суполак. Дык вось далей. Пасля мы вылучылі ідэю канфедэрацыі Вялікага княства літоўскага. Выклалі напісаны намі адпаведны універсал на 4 мовах. Палякі, зразумела, ухапіліся за гэта. Але адна не зноў не выйшла. Ужо з-за літоўскага свербу. Немцы падаклеравалі ім Літву, Віленшчыну, Гародзеншчыну, а на нас, беларусаў, кінулі тень, што мы, расіяне, і валтузімся тут за рускіх інтарэсаў. Карацей, абдумана адпіхнулі нас у бок. Ну што ж, мы мусілі пачаць працаваць падвольна, а легальна пачалі памагаць ахвярам вайны, адчынілі настаўніцкія курсы, школы, кааператывы, каб хоць, ну, каб як ратаваць нашых братоў-беларусаў ад адзічэласці і галоднай смерці. Дык вось, на сённяшні дзень мы маем сетку 126 школ беларускіх, Свіслацкую беларускую гімназію, беларускую кафедру ў Вільні, свае выдавецтва. Добра, добра. Мы тут такога не маем. Толькі цяпер, калі сышлі адсюль бальшавікі, пачынаем адкрываць беларускія школы, разгортваем выдавецкую дзейнасць. Ага, цудоўна. А ўлетку 16-га брат Ян ездзіў на з'езд народа ў Швейцарыю, у Лазан. Дзе гаварыў пра наш лёс і мусіў не падтрымаць таго, што немцы даюць права на самаазначэнне Літве. І вось чаму. Яны не лічацца з намі зусім, а Літву хочуць мець за сваю калонію. Ну, немцы, зразумела, за гэта яшчэ болей прыціснулі нас. Ну, праўда, калі летась 11 снежня была абвешчана Літва з вечным моцным саюзам з Германіяй, а так, дык літоўцы далі нам адно месца ў сваім урадзе. А цяпер дакларуюць, што дадуць яшчэ некалькі, канешне ж, не самых уплывовых. Немцы на адно тое месца хацелі ўсунуць ад нашага імені свайго халуя. Мы, зразумела, зашумелі. Не брыкайцеся, нахабна сказалі яны нам. Бярыце прыклад са згаворлівых літоўцаў. І вы тое, што будзеце мець ад нас. Не, адказалі мы ім. Мы нацярпеліся цара бацюшкі, дык не трэба нам бацюшка і кайзер. І ведайце, рэвалюцыя чакае і вас, і яна змяце вашага кайзера, ды вас яго сатрапаў. Вось, спадары, якая наша любасць з немцамі альбо з іншымі. Мы тут усяго гэтага не ведалі. Ось, а мы толькі сёння як след уведалі, што было ў Мінску ў 17-м годзе. І тое, як каварна бальшавікі з цэнтра спачатку падаклеравалі вам болю, А пасля задушылі яе ў зародку. Але мы ганарымся вашым цярпеннем, вашай руплівасцю пра належную будучыню Беларусі. Цяпер, спадары, такая сітуацыя, што цэнтр нашага руху перамясціўся сюды ў Мінск. І найперш мы, грамадоўцы, павінны штосьці зрабіць для свайго народа. Не ўпусцім жа гэтага моманту, дарагія калегі! Што і як параеце рабіць нам тут, нашы славныя бацькі? Каб штосьці толкова раіць, трэба добра ведаць усе вашыя варункі. А варункі нашы таксама цяжкія, спадары Луцкевічы. Нашы саюзнічкі, легіянеры і цывільныя польскія, нацыналісты, шавіністы, здаецца, вычэкваюць свайго моманту, каб напасці і расправіцца з намі. Немцы уважліва прыглядаюцца і да нас не горнуцца. Ім больш даспадобы былыя царскія органы кіравання. І паслужлівая суполка пана Скірмунта. Зразумела. Да ўсяго без грашоўя. Адступаючы шмат, сказны прыгапілі бальшавікі, немало падабралі легіянеры. Той дробязі, што дае нам гарадская дума, і земства хапае толькі на наше мізэрнае існаванне. Грошай на вялікую работу няма. Дык вось мы рашылі папрасіць помачы ў лаяльнай да нас і галоўнай багатай Украінскай народнай рэспублікі. Іншага выйсця лічым няма. А Кіеў, на наш погляд, павінен паспрыяць нам, каб мець саюзніка па адной адражэнскай справе. Вось гэта і ёсць першым пунктам нашай гэтай нарады, спадары Луцкевічы. Вось брат Ян падаў мне цыдулку. Ён юрыст, дык мысліць дакладна. Такое пытанне. На якой юрыдычнай аснове маеце папрасіць тых грошай? Зразумела ж, немалую суму. Наша дэлегацыя раскажа ўсё шчыра, дык... Выбачай, выбачайце, калега. Ніхто ніколі не раскідваецца мільёнамі. Тым больш цяпер у такі рэзрух. Першае, што там у вас запытаюць, будзе. Які, браточкі, ваш статус? Як мы прыезджыя зразумелі? Рада БНР, дзе апроч вас, свядомых беларусаў, нямала і пра расійску настроенага люду. Дык вось, Рада БНР у цэлым механічна лічыць сябе сябрам Расіі. Але тая за гэткага сябра вас не лічыць, бо не прызнала і не прызнае вас ніколі. Па-другое, ці захоча незалежная ўжо Украіна штосьці пазычаць вам як частцы Расіі, без згоды і галоўныя гарантыі цэнтральнага ўрада? Мы пра гэта і не думалі, спадар Антон. Вось-вось, а трэба думаць і пра гэта, калегі. Іншая, канечне, рэч, каб на Украіну прыехала дэлегацыя незалежнай Беларусі. Тады перамовы пайшлі б, зразумела, іначай, як перамовы суверэнных дзяржаў. По-вашаму, трэба заўтра на з'ездзе гаварыць пра аддзяленне ад Расіі? Ну, а хіба ж гэта не наша законнае права? Не жыццёвая патрэба цяперашняга моманту. Але нас не падтрымаюць, як вы кажаце па-расейску настроеныя рацыі, з якімі мы ледзь-ледзь пасаюзіліся. Хвілиночку, на леташнім снежанскім кангрэсе я быў з тых, хто дабіваўся незалежніцтва. Але цяпер я не магу быць за яе. Цяпер змагацца за яе, значыць, ад Расіі пераходзіць да Германіі. Аднак адвернуцца не толькі расейскія дзеячы, але і многія нашы, бо яны не змірацца з замацаваннем тут тэўтонскай акупацыі. Пачакайце, пачакайце, міл чалавек. Вы што ж думаеце, мы якраз за гэта? За прагерманскую палітыку, як вы кажаце? Вы штурхаеце якраз за гэтага. Выбачайце, выбачайце, я не проста так тут шмат разважаў і расказваў вам пра нашыя варункі з немцамі ў Вільні. Мы сваёй непрымірымай пазіцыі не шмат там дабіліся, на жаль. І вы, дарагія нашы, улічыце гэта і зрабіце больш для нашай ідэі. Дык што? Заплямі сябе харусам? А што рабіць тады? Давайце, дарагія калегі, без эмоцый. Давайце больш разважаць і быць цвярозымі палітыкамі. Што вынікае з той сітуацыі, што склалася? Не менш за нас разумееце, Ленін і бальшавікі гвалтам летась выхапілі ў дэмакратыі ўладу. А сёлета нахабна разагналі устаноўчы сход, а з ім усякую дэмакратыю. Яны чамусьці не баяліся і не баяцца ніякіх плямаў. Спачатку шапталіся з немцамі, под ихнім прыкрыццём прабіраліся ў Расію, а цяпер, калі ім прыпякло, пайшлі з немцамі на гешэфт, справакавалі іхняе наступленне, а потым заключылі з ім уніжальную для ўсёй Расіі дамову. А нас сунулі кайзеру як прэзент. Дык скажыце, чаму дзеля свайго выратавання мы не можам самі падпісаць з немцамі сваю, ну, зразумела, таксама не зусім прыемную дамову? Ці некаму можна ўсё, а нам нічога? Няўжо задаволімся тым, што хтосьці двудушна мае нас за дробны разменны грош у сваёй хцівай гульні? Канешне, ёсць логіка ў вашых словах, спадар Антон. Лехаврусу з немцамі не прымае душа. Яны ўсё ж тэўтоны, буржуі, а мы рэвалюцыянеры-сацыялісты. Змагары за бедных, прыніжаных. Я разумею, дарагія спадары. Палітыка патрабуе не столькі эмоцій і пачуццяў, колькі развагі і разліку. Бывае, што для палітыка важней ацэнка не сучаснасці, а будучыні. І калі б спадары Леніна і яго колы паспрыялі аднавіць нашу дзяржаўнасць, прызналі яе і памаглі стаць на ногі, як саюз на Расіі дзяржаве, дык мы павінны былі б цярпець нашы нягоды ды ў меру сіл супраціўляцца акупацыі. Але на нашы клопаты ніхто не зважае, больш таго, з іх здзекуюцца. Зразумела, не вельмі кінуцца спрыяць свярджэнню нашай самастойнасці немцы. Ім патрэбны не столькі вольныя людзі, колькі парабкі. Можа, ў іх наконт нас якаясь тайная змова з бальшавікамі, хто іх ведае? І вядома, яны будуць варожыя да нашых сацыялістычных ідэй. Дык вось, мы мусім учыніць сваю акцыю для ўсіх. І для Леніна, і для кайзера, і для ўсяго свету, і ўрэшце-рэшт для свайго ж народа. Пакуль ён не адчувае сябе нацыяй, народам, а свой край дзяржавай, датуль ён не будзе здольны да таго, да чаго здольны іншыя народы і нацыі. Якраз цяпер наш гістарычны шанец закласці падмурак свайго дому. Беларусь, альбо беларуска-літоўскую дзяржаву. Усё гэта, канешне, трэба добра аргументаваць у трэцяй устаноўчай грамаце і зацвердзіць, абавязкова яе зацвердзіць на з'ездзе. Бой, нават больш, чым бой, можа і разрыў кааліцыі. Нас не падтрымаюць ні велікарусы, ні палякі. Ну і што? Рана ці позна мы павінны прайсці праз разрыў. І паглядзець, як аднясецца да гэтага і наш люд, і ўвесь свет. Хопіць быць тутэйшымі! І калі наш голас наконт нашага мы будзе пачуты далёка і падтрыманы шырока, дык будзьце ўпэўнены, шаноўныя спадары, і бальшавікі будуць і нашай паводзіцца з намі. Спадары! Хто за тое, спадары, каб заўтра на з'ездзе ад імя нашай партыі вылучыць ідэю незалежнасці Беларусі, прашу галасаваць! Прашу галасаваць! Адзінагаласна! Цяпер давайте, спадары, разам складзем нашай дэлегацыі, што ад'язджае на Ўкраіну, наказ. А потым разам паразважым яшчэ пра тое сёе. Згодны? На завтра, 24 сакавіка, у вечар, з'езд Рады БНР пачаўся ўрачыста, як вялікі сход пасланцоў беларускага народа, а таксама і ўсіх нацыянальных меншасцяў ды ўсіх тагачасных палітычных суполак. Але калі грамадоўцы, якіх было тут найбольш і якія вялі рэй на з'ездзе, вылучылі ідэю незалежнай Беларусі, з'езд, які прадбачвалася, узарваўся. Можна меркаваць, што там і як было, па адных ужо рэпліках тыпу «это же выкаты з Расіі», «без Расіі, без яе эканомікі і культуры мы прападём», «это тайны зговор против нас, не беларусов», «беларускі нацыяналізм», «век жыє Польска», «это на руку немцам», «это вероломство господ Луцкевичей», «хлопі, хамі», «Дзе стэмпне нога польскага жаўнежа, там бэндзе Польска!» Не зважаючы на такую заўзятую апазіцыю, грамадоўцы не саступалі, дабіваліся свайго. Некаторыя велікарусы і палякі, члены небеларускіх партій, у знак пратэсту пакінулі залю. Але галасоў усё роўна хапіла, каб зацвердзіць трэцюю ўстаўную грамату. Вось яе тэкст. год назад народы Беларуси разом с народами России скинули ярмо российского царизму, який найтяжей притиснул был Беларусь, не пытающийся народу, ён укинул наш край у пожар войны, якая чисто зруйновала города и вёски белорусские. Теперь мы, Рада Белорусской Народной Республики, скидаем с родного краю апошнее ярмо державной залежности, якое гвалтом накинули российские цары на наш вольный и незалежный край. От этого часу Белорусская Народная Республика обвещается незалежною вольною державой. Сами народы Беларуси в особе своего установчего сойму постановят о будущих державных связях Беларуси. На моцы этого тратят силу усе старые державные связи, якие дали магчимость чужому ураду подписать и за Беларусь трактат у Бересте, что забивая на смерть белорусский народ, делючи его на частки. На моцы этого урад Белорусской Народной Республики мое войсти у относины с затекавленными сторонами, пропонуючи им переглядеть ту частину Берастейского трактату, якая дотычит Беларуси, и подписать мировую умову с усими воевавшими державами. Белорусская Народная Республика повинна обнять усе земли, где живее мая личбенную перевагу белорусский народ, а ласне Могилевщину, белорусские части Минщины, Гродинщины с Гродней, Белостоком и иншими, Виленщины, Смоленщины, Черниговщины и сумежные частки соседних губерний, заселенных белорусами. Белорусская Народная Республика подтверждаю все тые правы и вольность громадян и народов Беларуси, якія обещаны уставной грамотой от 9 соковика 1918 року. Обещаючи об незалежности Белорусской Народной Республики, рада яе, покладая свои надеи на то, что все любящие волю народы да помогут белорусскому народу у полной меры здейснить его политично-державные идеалы. Рада Белорусской Народной Республики дана у Минску белорусским 25 соковика марта 1918 року. Что треба свободы земли человеку, что треба злодеев побить. Мы дружно устанем с косами и шарпами, прогоним земли палачов. Нехай нас устренуть полями и лесами громады працовных людей. Дозвольте, пан генерал. А, пан Сирода, прошу. До вашего ведома, пан генерал, дбающий про наш народ и ягоную светлую будущую, мы обвестили Белорусскую Народную Республику. Чул, что вы сваволите? Не чакаете слова с Берлина? Вельми ж долго иде до нас тое слово. А час бежить, дык мы дбаем про себе сами. Вось... Наши новые документы. Познаёмцеся. Знову про Германию неприязно, альбо самое великое ни слова. Я уже выкладал вам, пан генерал, нашу позицию на гэты конт. Але у нашей позиции есть новые нюансы. Якія? Цікава. Мы, кіроўцы Рады БНР, а так само и Скірмунд, які у апошний час долучился до нас, подрыхтовали текст телеграммы вашему кайзеру. Цікава. Каво? Коньяк? Клеваска. Вы можете познайомить меня с ею? Дякую. Клеваска, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, як выбранная прадстаўніца беларускага народу, зварачаецца да вашай імператарскай вялікасці словамі глыбокай падзякі за вызваленне Беларусі нямецкімі войскамі з цяжкага ўціску чужога пануючага здзеку і анархіі. Так, так, так. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дакляравала незалежнасць цэлая і непаддзельная Беларусі і просіць вашу імператарскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях. Дзеля умацавання дзяржаўнай незалежнасці і непаддзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй. А, добра, добра. Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую долю у будучыні. Вось гэта ўжо іншая рэч. Вы ўрэшце закрочылі па шляху, які абралі літоўскія і ўкраінскія нацыянальныя дзеячы. Але не баіцеся, шановныя беларусы, што вас за гэта не ўхваляць, не толькі вашы апаненты, што я, як ведаю, давалі вам бой на з'ездзе, але нават і асобныя вашы калегі. Гісторыя, мы лічым, ва ўсім разбіраецца. І калі адновіцца, стане на ногі Беларусь, дык даруе нам і такі наш ход. Вы ж, пан генерал, павінны ўжо цяпер ацаніць наш давер да вялікай Германіі, уважыць нашы мары і памагчы шматпакутнай Беларусі. А маё слова гэта толькі маё асабістае слова. Прызнаць альбо не прызнаць вас воля кайзера і яго ўрада. Але нямала значыць і тое, як вы будзеце дакладаць пра нашы варункі ў Берлін. Мы просім дакласці з разуменнем да нашых клопатаў. Я павінен падумаць, ацаніць усё як след, займацца палітыкай, рэч сур'ёзная. Нават нам, ваенным людзям, можна за гэта заслужыць ласку, а можна адхапіць такі гнеў, што страціш сваю кар'еру. Пакінем бурны Мінск, што за апошні год з ціхага губернскага горада пераўтварыўся ў цэнтр шматплыннага і рознага палітычнага руху, у якім зусім нечакана ўзмацнеў беларускі адраджэнскі струмень, і перанясемся думкамі ў невялікую налібацкую вёску Янкавіны, ужо вядомую нам па рамане «Гаспадар камень» і па трохчасткавай радыёп'есе па ім, а таксама па рамане «Пабуджаныя». Адтуль з Янкавін Алесь Нямкевіч, настаўнік, які ў свой час быў асуджаны за тое, што рабіў для свайго народа больш, чым тое дазвалялася чалавеку яго прафесіі, а цяпер быў адным з тых, хто чыніў беларускую справу тут, у Мінску, ў шэрагах грамадоўцаў. У Янкавінах засталіся яго бацькі, брат Янка, які пабываў на вайне з немцамі, быў паранены і георгіеўскім кавалерам вярнуўся дадому і мусіў пад націскам бацькоў жаніцца з багатую, але нялюбую Анелькаю. Сэрца, мабыць, назаўсёды было аддадзена першаму каканню Зосі, якая замужам за багатым, але ненавісным чалавекам. Дядька Янка, вас немец кліча. Чорт, знов, што яму трэба? Хацеў парэзаць сёння з бацькам усе дрова, ж мне не дае. А то ж, дзе людзі падаткнулі на старасту, як бывалага і разумнага чалавека, а ты пакутуй. И их обороняй, каб немцы менш грэблі ад іх сена, мяса да яек. І перад гэтым камандзірам нямецкага батальёна выкручвайся. О, заходи, заходи, староста. День добрый. Добрый день. Принес Ян Калинский шнапс. Ой. О, гуд, зэр, гуд. Як гэта... Да і... Гарэлка, альбо самагонка. Сама огонька. Огонь, это каразь, гуд. Гуд. Да вы покаштуйте, покаштуйте. А дякуль. Да. Гуд. Але ось что, староста. Мы с тобой живем тут и не ведаем, что робится на свете. Ажно ваши у Минску обвестили свой урад. Теперь его посланцы будут у каждом повете. Альбо и волости. Мне пришла папера, каб я наладил больший контакт с вами, мясцовыми. Так что можешь, староста, открывать, скажем, свою белорусскую школу. Вот и понимаешь, надо так. Повет может выдать вам пашпорты, писанные по-немецку и по-белоруску. Прозит? Дык на здоровье, на здоровье. Ну, чому староста не рады? Не дякуешь великой Германии за такую милость до вас. Вы ж, аборигены, становитесь людьми при нас. Так что открывай свою школу, каб я мог дать про это депешу. А есть больше грамотнейшие за тебе? Есть, есть, гер капитан. Вода слова, был и наш писар Дешка. Так ось, загадай ему от моего имя, каб почал учить по-вашему детей. Чуешь? Да чую. Ну, побудь тут в волости, а я пойду с твоим шнапсом до моей фрау. Зовут фрау. Зергут. Шашенька, шашенька. Темнее уже. Так побуду тут. Может, Зося убачила, что я пошел с дому, так мы знов улучшить хвилинку, да пробежит сюда до меня. Божухна. Я женатый, дитя маю. Яна замужем, дитя мое. Але только про яе думаю, только яна мне милая. Як бы с ней счастливо жили, навод не маючи столько земли да господарки, что маем теперь. Бачка злуе, от выкинь с головы, сердце молодое, но только до поры до часу. Земля да господарка, вот что треба кожному человеку. А лишь... Но мне мило все, коли живешь с нелюбым человеком. Полные гумны, скляпы да подповете обыяковые, коли на души камень, коли... Побочка ханая, але она отдадена не тебе, а иншему. Стемнелося ось. А я ее нема. Нема, быть, сегодня не может вырваться с дому. Зосечка. Я тут. Дочакаюся. Зосечка. Янка. Зосечка. Каб ты ведала. Як я тебе чакаю, Зосечка? А ты, каб ведала, як я хочу побегчы сюды, да тебе. Але ж за мной так пильнюють, ён и свякру. Зосечка, моя милая. Почакай. У меня кружится голова, мне ведь ноги. Да, дай передыхнуть. Не могу. Я так чекал этой хвилины. Зосечка, я хочу тебе лашчить, пестить, кахать. Кахай. Кахай, любая. Я твоя. Твоя, мой любый, мой дуже ласкавый человек. Зосечка. Мы вернулись с неба на землю. Да, мабуть, вернулись. Але мне так легко. И я, сдается, совсем легкая. Боже, як мало треба женщине для счастья. Зоська. Крышечку пишу ты любого человека. Правда, хочется, каб зведывать эту пишуту не час от часу, а каждый день, в любую хвилину. Зосечка моя. Ты, может, я тебе уже надокучила? Ну, про что ты говоришь? Зосечка. Ты мне николи не надокучишь. Бо я ж завсёды сумую по тебе. Боже! На свете война. Разрух. Чужинцы стоять, обирать. Не дают спокойно жить. А мне хочется звычайного, человечего счастья. Я счастливая. Я счастливая с тобой. Любая моя. Зосечка. Але что ж ты зробишь? Такое життё. Ну, Зосечка. Я не раз кляну его. Але хочу жить на полную моц. З усім, что мне Бог дал. А ты? И я хочу жить. И веру, ну, мо хутка все поспокойнее. Ну, мне як будзе все лягчэй. А что? Что будзе, калі пойдуць адгэтуль немцы? Хто тады будзе над нами? Зосечка, любая, я... Ты мой ладар. Але ж, нехта ж будзе над нами. Ой, не ведаю, Зосечка. Мо прыйдуць палякі, мо вернуцца рускія. А можа, уладу возьмуць свае. Ты во хоць бы алесь нашы яго сябры. Янка, мы думаем толькі пра сябе. А вось алесь. Алесь ваш, ён же ж дбае пра ўсіх, пра нас. Нават найперш пра іншых, а потым толькі пра сябе ўжо, а? Зоська, маці моя кажа, ну? Такая ўжо ў яго доля, Зоська. І ў нас свая доля. І ў нас, Зосечка, і ў нас... Разлучаться уже час. Яночка, Але ж мне так не хочется, каб ты побегла. А я застаўся зноў без цябе. Мне не хочется, Яночка. Але трэба, трэба, як ты кажаш, бегчы. Бывай, любы. Зоська. Любы. Не, ты пачакай крыху. Пачакай тут. Потым выйдзеш адгэтуль. Бывай, хорошая моя. Бывай, моя любая. Добрых табе снов, Зося. І табе. Каб хоць у сне, каб у сне быў шчаслівы Яныч. Хочацца мець шчасце найперш на яве. Шчасце. Шчасце. Чалавечае, людское. Ці ёсць яно? Зосечка. Ці будзе? Хто ведае? Зоська. Не, ўсё. Всё, бягу. А то мы гэтак і да раніцы не разыдзімся. Всё. Всё, Яночка. Всё. Божачкі, божачкі. Побегла. До чужого человека, до своей тяжкой доли. Доля, доля, ты наша. Неужо так и не будет нам николи счастья?